Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Hackerangreb, centralbanker, omikron og inflation. Der er rigeligt at tale om i finansverdenen PT, og det gør vi da hellere end gerne her i Millionærklubben de næste 55 minutter. På en torsdag, hvor vi også skal have styr på julegaverne til børnene. Vi skal en tur omkring Sex and the City. Den tager vi med Mads Christiansen. Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme julehyggen. Der er en ny ledetråd på vej lige om lidt til jer i vores månedlige julequiz her i Millionærklubben. Kommer altså lige om et øjeblik. Jeg skal endelig starte med at sige velkommen til dagens panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja. Økonom og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen også til Jakob Munk Stander. Mange tak, Rudi. Administrerende direktør og medstifter af virksomheden Tobi. Det handler om investeringer af børneopsparinger, og ideen til det opstod af dit helt eget behov, eller hvordan var det nu, det var, Jakob? Det opstod simpelthen af vores helt eget behov i vores egen lille familie, om endelig at komme i gang som travlt børnefamilie med at kigge ned i vores børns langsigtede opsparing og konstatere, at det giver rigtig god mening at investere penge. Men det er småbesværligt, og det er så det, vi hjælper med. Hvorfor kunne du ikke bare få banken til at sætte sig det? Jeg tror, det erkendelsen var, at banken nok ikke havde den store interesse for vores børns relativt lille opsparing, og dermed så endte det med at blive relativt administrativt, og der var indsigten at sige, jamen, hvorfor kan vi ikke forsimple den proces, når vi i virkeligheden bare alle sammen er forældre, og alle sammen har lyst til at gøre noget godt for vores børn, og bankerne måske ikke har haft kan man sige, muligheden for at adressere det problem, givet kundegruppen. Ja, okay. Så der er ikke penge i det simpelthen for bankerne? Det kunne man sige. Det kunne man sige. Du får lov til at udfylde det meget mere, når vi hopper i den boldgade. Jakob, velkommen til i hvert fald. Men lad os lige få julequizzen af vejen også her i programmet. Det er jo altså ude på Facebook, at man kan gætte med i denne måned, hvad det er for nogle selskaber, vi tænker på herinde i klubben. Og der er altså også en ny ledetråd på vej til jer i dag. Hvis I ikke allerede har gættet det, så skal I måske komme på tankerne her, når jeg siger, at selskabet har hovedsæde i Espoo, der er en hovedstad, eller undskyld, en forstad til Helsinki. Altså, hvad er det for et selskab, der har hovedsæde i en forstad til Helsinki, der hedder Espoo? Hvis du kan gætte det, så går du altså ind på Facebook i det særlige opslag, vi har lavet til julequizzen, og skriver dit gæt der, så deltager du i konkurrencen. Jeg trækker en vinder sidst på ugen. Lars Svendsen, lad os se at komme i gang med dagens marked, og jamen, måske skal vi starte med at lige sådan vende FED-mødet i går. Ja, ja, og det, altså han sagde jo nu, vil han sætte renterne op. Og, Jerome Powell? Ja, og stoppe det her opkøb obligationer hurtigere, 3 måneder før sidste tidspunkt for det, og det bliver i marts måned, og så vil de sætte renten op måske 3 gange til næste år. Så det var sådan en forholdsvis klar udmelding om, at nu skal man stramme pengepolitikken i USA. Men aktiemarkedet tog det jo sådan set i stiv arm. De steg med sådan 1,5% penge cirka. Og, først blev de lidt bange, så kørte det ned, men så vendte det altså. På en eller anden måde, så tænker jeg også, at når man sidder og kigger på de der renter langt ude i fremtiden, altså vi snakker helt ude i sådan måske 24-25, når vi kigger på de der dotplots i hvert fald, så kommer de op i noget, der ligner sådan 2-2,25 amerikanske renter. Det ser da også sådan nogenlunde tilfældigt ud, gør det? Jo, du tror på det der, så ja. Fordi, tror du på det? Nej. Hvorfor? Jamen, jeg tror, det kommer til at gå stærkere, fordi det er ikke dem. Altså, det handler for 120. gang om markedsrenten, og ikke om den formelle rentesats, der er i centralbanken. Det vil være bagefter, og er det og allerede. Og der kan man sige, at fordi de ønsker at stimulere økonomien, og det gør man stadigvæk. Det er den politiske dagsorden, de er blevet ved om at udføre, det gør de. Men nu skal man bare ligesom ikke være så lempelig, som man har været. Og det korte lange er jo, hvis man nu tager den, hvis man ser den helt, nu kommer den, der er lige fra hoften, og så vil folk blive sure. Men det korte lange er, at man har jo hældt penge ud, og statsunderskuddet især i 2020 i USA var jo fuldstændig til hest. Det var vel op på, var det knap 4.000 milliarder dollar, ikke? Men de penge der, jamen hvor er de så blevet af? Fordi der har underskuddet er jo nærmest blevet finansieret af centralbanken. De har købt obligationer. Om det så er realkreditobligationer eller statsobligationer, er jo sådan set lige meget. Reelt er det centralbanken, der har finansieret det, og de har vel i dag en beholdning på 7.000 milliarder dollar svarer til 30% af nationalproduktet i USA. Hele det der, de har jo obligationer, som svarer til 3-4 gange så meget som den største land i udlandet i Kina. Men hvad sker der, når du hælder penge rundt på den måde? Ja, det gør, at du holder samfundsøkonomien oppe, men du bygger jo ikke nye broer, men du har holdt folk i live, og alle har fået hjælp til dit og dat og alt muligt. Men pengene er jo gået ind i aktiemarkedet. Du har i virkeligheden pløjet penge, i stedet for, at de skulle gå ud i samfundet, gøre noget gavn med at holde folk i live og forhindre social uro og ballade og alt muligt andet. Så er de gået over til aktiemarkedet, fordi det er der, du kan tjene penge, og det er det, der er sket. Det er meget bedre at pløje pengene ind i aktiemarkedet, end at bygge en ny fabrik eller et lager til Amazon, der bliver blæst omkuld af en orkan. Det er det, der er sket. Og der kan man sidde og sige, at i virkeligheden er den store fortælling, om hvis du skriver den her om 20 år, så vil folk sidde og sige, jamen, var folk dengang rigtig kloge, at staten pumper penge ud, de bliver pløjet i en aktiemarked, aktierne boomer, og så fortæller de, at det går godt. Nej. Det er det, der er sket, og derfor det er jo i virkeligheden en perversion. Det er en perversion. Det, meningen med at have statsunderskud, det er jo at redde et samfund og få dens økonomi op. Og det gør man også, men her er det bare gået ind i aktiemarkedet, og så har de fattige blevet holdt i live, fordi de fik alt, hvad de skulle bruge, og stort set, og de rige har fået fest, fordi pengene, som de så fik, når det rentede over i at folk skulle bruge pengene eller importerede varer, på containerskibet, der ligger og venter ude på kysten derude, så købte de aktier for pengene, og så boomede det endnu mere, og så ser de fantastisk. Der er jo, hvis du tager, det er meget, du kan lave et sjovt nøgletal, det er, USA's aktiemarked steg de sidste år med omkring 25%, hvis du regner et år tilbage. I værdi svarer det til omkring, så vidt jeg kan regne ud, 10 milliarder dollar. Nationalproduktet i USA er 24.000 milliarder dollar. Det vil sige, at man har egentlig, hvis du sidder og siger, at det, som sker på aktiemarkedet, skal jo afspejle, du kan sammenligne opspejle, men det skal jo også en værdiforøgelse, der sker i erhvervslivet. Det er altså udgør 40% af nationalproduktet. Det er jo fuldstændig til hest. Det skal være tider, vi lever i, Lars Svendsen, og det kan godt være, at du siger, at folk ikke har fattet det endnu. ECB var ude den anden dag, det synes jeg så måske også var lidt sjovt. Isabel Schnabel var ude at sige, at den massive pengeudpumpning, den har medført det finansbobler, og man tænker, no shit, Sherlock, fordi det har vi sådan set set igennem ganske lang tid. Men det ser ud til, at det vil jeg gå op for ECB også. ECB, som i øvrigt også er aktuelle med rentemøde i løbet af i dag, det er altså 13.45, de kommer ud med en melding, og 14.30, der er pressemøde fra ECB's side. Christine Lagarde skal tale. Det er ikke den eneste centralbank, der er på banen i dag. Mexico, Schweiz, Norges Bank, Tyrkiet er også med rentemøde, og så er England, Bank of England, altså også klar til et rentemøde. Der forventes altså også, at de i England kommer til at være højagtige, ligesom centralbanken i USA var det i går, og ECB, de vil nok være lidt mere duagtig, som vi kalder det, altså lidt langsommere til at reagere på hvad der sker lige for tiden, holde renten lav i lang tid. Ja, og det er jo så vores fordel i Europa, at vi sådan set ligger i inden af hele den her flok. Og der kan man sige, at der er USA, også fordi det er en låntagernation på alle punkter, og underskud på handel, så alt i underskud på alt, at de ligesom må gå først, mens Europa egentlig ligger, Euroland ligger bagest i flokken, og den måde så har hun jo mere, det bedste hun kan gøre, det er sådan set lidt ikke at gøre noget, fordi hvis hun fumler og gør noget, nu er jeg også, de andre strammer, skal jeg også stramme sådan noget, så bliver folk lidt bange, men fordi vi ved heller ikke, hvordan hun har aldrig lavet noget operationelt i som centralbank, det har hun ikke. Ikke endnu. Christine Lagarde. Ja, hun er jo ny i faget, ikke? Men vil jeg påstå, og hun er mere politiker, hun er også jurist af alle ting, det er jo forfærdeligt. Men hvad hedder det, pointen er så, at vi ligger bagest i Euroland, og Danmark er jo nærmest halehæng på det. Så derfor så har vi jo sådan set en gunstig situation. Jerome Powell er jo også jurist, men han kan det, så formåre. Det er jo det, der det er jo katastrofalt. To største centralbanker i verden. Hvad så med kineserne, han det også? Det ved jeg faktisk ikke, men det kan jeg da prøve at undersøge. Lad os lige komme omkring Mærsk, fordi der var også meldinger ude om, at Mærsk Terminals muligvis bliver ramt af det her verdensomspændende hackerangreb, som er foregået her på det seneste UKS, det amerikanske selskab, som altså har fået grus i maskineriet. De benytter Mærsk Terminals, det her selskab, eller den her løsning, der hedder Kronos, og det er altså der, den er gal. Salling Group var også ude den anden dag, altså dem, som har Bilka og Føtex og Netto, de var også ude og snakke om, at det gjorde ondt. De brugte også det her system, og GN efter sigende er også ramt. Lars Svendsen, er der nogle reaktioner på, på Mærsk, og var det det i går, da det kom? Nej, den stiger pænt. Vi er den oppe i 22.000 nu. Mm. Men det er dog et problem med de her mange hackerangreb, som, som foregår. Jeg kan forstå, at forsikringsselskaberne også er ude at sige, at de tjener simpelthen ingen penge overhovedet, tværtimod, på de her forsikringer, de har inden for, for den slags. Nej, det er jo så. Det jo handler jo også om, at nu har tilsyneladende de, der gør sig i sådan nogle brancher der, at de har fået ligesom hul på byen og kan lave ballade alle vejene i løbet af ingen tid, ikke? Så til at begynde med, så havde forsikringsselskaberne tjent gode penge, fordi der ikke var nogen, men nu har forbryderne ligesom fundet ud af, hvordan man skal få hul på det der. Så ja, men altså, det er jo det, vores digitale helvedes samfund, som viser sine, men det er store fremskridt. Det er store fremskridt, din digitale verden gør med, at vi kan blive hacket og misbrugt og alt muligt andet. Hver gang der går noget galt, koster det milliarder, fordi det er så store tal. Men altså, den digitale udvikling... En bank, eller stjæle en diligence guld ude på prærien. Der var der jo grænser for store beløb, det var jo. Svendsen, den digitale udvikling gør vel også, at vi kan holde i det hele taget samfundet i gang. Blandt andet nu her, hvor vi har corona, og man kan sidde hjemme og arbejde hjemmefra og alt den slags. Ja, jeg sidder hjemme og bliver tosset i hovedet. Altså, det er jo... Det er godt for sådan en gammel generation, som er. Jeg bliver jo ikke tosset i hovedet, for jeg er vant til at være... A Lonely Wolf. Men, og det kan vi altid diskutere en anden gang, om du bliver tosset ud. Ja, det kan godt være, jeg bliver tosset ud, men altså, det er de unge mennesker jo ikke, og det er jo derfor, at alle er under psykopres, og børn, de bliver jo... Hvordan starter indtægten op? Lad os lige vende tilbage til aktiemarkedet. Psykobehandling, når de går i skole. Lars Svendsen, lad os lige kigge på aktiemarkedet og se, hvordan vi starter sådan to måneder. Ja, op, og det er de store drenge, der stiger, så alle er glade i Europa, og det er vel sådan lidt sådan en anden form for... Jeg vil jo kalde det for lidt kunstigt ledelse, men at man sidder og siger, at nu strammer han, at han opfører sig ansvarlig og alt det der, altså Federal Reserve med Powell. Og så er det så lidt, så det ikke gør noget. Altså så længe renten ikke går over 2% på pengemarkedet, så vil det jo ikke signere aktiemarkedet nævneværdigt. Altså hvis renten springer opad, og der bliver kurstab på obligationer og sådan noget, så vil det jo gøre ondt, ikke? Men for banksystemer og derfra videre, og på boligmarkedet sådan noget, men det her, det er jo sådan lidt, ja, vi ved godt, det kommer, nu kommer det, og så indstiller vi os på det, men det kan vi også godt klare. Så det er sådan, men der er også lidt af det her sådan macho i det, at markedet viser, at okay, det der, det er fint, men I kan ikke ødelægge Istedgade, eller hvad? Hjælp. Nej, det er sådan noget... der er sådan en vis reaktion den meget rundt. Men altså, det ved der selvfølgelig bremse økonomien, og men altså, basalt set er det jo sådan set sundt nok. Altså, det er jo ikke sundt, hvis de bliver ved med at sige, vi er ligeglade. Og lige nu må vi jo sige, at Jerome Powell og company, de lykkedes med deres retorik, varme op til, at der skulle ske noget stille og roligt, sådan så at markederne netop ikke blev super nervøse. Ja, her nu, der er der i hvert fald positiv stemning ude på børserne. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Det her, det er Millionærklubben. Jeg er Lars Svendsen og Jakob Munch-Stander i studiet. Vi skal høre lidt om julegaver, man kan give til sine børn. Du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er snart jul, og hvad skal man give de små poder? Kunne det måske være aktier? Det skal det blandt andet handle om nu, Jakob Munch-Stander. Du har jo Tobi.dk, eller hvad skal, altså, kan man overhovedet give julegaver til et andet menneske, som er aktier? Det kan man sagtens, og vi lavede for nylig i Tobi en lille undersøgelse af, ikke repræsentativ, men af en god antal 100 mennesker, og fik besvarelsen af mere end 60%, de havde en forventning om i virkeligheden at give noget andet, end de plejede. Altså normalt plastiklegetøj eller et spil eller noget andet, men at overveje at give en gave, som enten var en pengegave eller noget andet, som kunne give glæde til barnet på en anden måde end i form af legetøj. Og det synes vi i virkeligheden er super interessant. Har det noget med forsyningskriser, noget med den bredere agenda med bæredygtighed og så videre at gøre, eller er det i virkeligheden bare, at vi har så mange penge stående, så nu skal vi gøre et eller andet med dem, fordi nu står de og brænder. Vi synes i hvert fald, det er interessant at tabe ind i, og ja, man kan sagtens give både kan man sige, kontante pengegaver, som man så kan vælge at gøre med, hvad man vil som forældre på vegne af sine børn, men man kan i princippet også give aktier, jo. Og hvordan gør man det? Lad os lige sådan løbe rent praktisk igennem, hvad der skal til, og hvordan man får det i stand. Ja, jamen, altså for det første er det jo, giver det super god mening at overveje investering, hvis ens børn ikke er så gamle. Fordi at den inflation, som vi alle sammen taler om i øjeblikket, den udhuler jo en kontantopsparing, og på den måde, der vil børnenes opsparing jo i princippet falde med en tredjedel, hvis man ser over en meget lang tidshorisont af 20 års tid, hvis ikke man gør noget aktivt ved den, ud fra hvordan renteniveauet er nu. Og ja, hvad gør man så? Jamen det første, man gør, det er, at man skal være så opmærksom på de relativt komplekse gave- og skatteregler, vi har i Danmark. Også på området inden for pengegaver til børn og investering af dem. Den helt overordnede er, at man som forældre og bedsteforældre lige skal forholde sig til, hvor mange penge giver. Og der må man maksimalt give 68.700 kroner i indeværende år. Per forældre og per bedsteforældre, så samlet set kan det blive så mange penge. Det er også noget af en julegave, ikke? Det er noget af en julegave, der, det er en meget stor konvolut, man får stukket hænderne. Men man skal i hvert fald forholde sig til, at det kan give mening, hvis det er den helt store checkhæfte, at eventuelt at dele det op over nogle år, eller på tværs af bedsteforældre. Mm. Og så er der jo så den navnkundige omkring skatten. Og det vigtigste at forholde sig til der, er jo i virkeligheden at sige, jamen, hvis du investerer på vegne af dine børn, så gør det i dit barns navn. Fordi alternativt, så får du blandet dine egne investeringer sammen med dit barn, så det kan være, at du ender med at blive progressionsbeskattet af noget, enten som person eller som dit barn gør, fordi det samlede årlige afkast er større end progressionsgrænsen. Så invester på vegne af dit barn. Hvordan gør man det? Jamen det handler jo om, lige så vel som man skal investere selv, det handler om at åbne et depot, og det kan man jo gøre i sin egen bank. Man kan ikke gøre det på Saxo Bank, fordi der kan man ikke åbne depoter til mindreårige. Man kan gøre det på Nordnet, hvor man har mulighed for at oprette depoter til mindreårige. Man kan ikke bruge aktiesparekontoen til gengæld på Nordnet til mindreårige. Så på den måde er det lidt et virvar. Og når man først har forholdt sig til, hvad er det for nogle muligheder, så er det jo forholdt sig til handelsomkostninger. Mm-hmm. Fordi det, der er typisk er kendetegnet, det er netop ikke den tykke konvolut med de 68.700, men det er måske mindre beløb. Og der begynder handelsomkostningerne at spille en rolle. Og vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvad det koster over hos dig. Fordi jeg tænker, at mange forældre eller bedsteforældre vil måske synes, det var rart at bruge lige præcis den bank, de i forvejen bruger. Altså gå ind der, hvor de er, så er det let, så når de selv skal ind og handle, eller hvad de nu engang skal. Så hvorfor skulle man overhovedet vælge Tove i stedet for? Jamen det kan man bestemt også. Og man kan sige, som travlt børnefamilie, der kan man jo sagtens ende med, at ens barn har konti og depoter i 3, 4, 5 forskellige banker. Og på den måde er det jo relativt svært at skabe sig et overblik over, hvad er egentlig mit barns fremtidige opsparing? Hvordan bliver den forvaltet? Bliver den overhovedet forvaltet? Bliver den overhovedet investeret? Bliver den investeret, som jeg gerne vil have det? Måske er det en rigtig investering nu, men er der nogen, der forholder sig til den om 5-10 år osv. Så på den måde, der er vores metier i højere grad at sige, at vi ser det ud fra et familiesynspunkt. Og så siger jeg, at det er forældrene, der indtil barnet bliver myndigt, varetager sit barns interesser bedst muligt, og dermed giver det rigtig god mening, at det også er forældrene, som er med til at bestemme, hvad er det for en investeringsprofil, vi lægger ned over vores børns langsigtede opsparing, indtil de selv er klar til at tage den. Mm. Og der er man lidt mindre i kontrol, kan man sige, hvis man i højere grad lader banken håndtere det igennem, sammen med bedsteforældrene, eller hvordan det nu må være. Mm. Men det handler altså kun om forældre og bedsteforældre, og nu lever vi jo i en tid, Jakob, hvor de begreber jo sådan set kan bredes meget ud. Vi har altså mange forskellige familietyper, og hvordan man lever sammen og gift og skilt og alt muligt andet, ja. Og pap, bedsteforældre mig her. Det er sådan, hvordan er reglerne i forhold? Altså skal det være jeg vil lige sige CPR-nummer bestemt, eller hvordan hænger det sammen der? Jamen det er simpelthen, kan man sige, der er, kan man sige, skats fortolkning af familieforholdene har nok ikke udviklet sig det store. Så det er i høj grad, hvad er det for et familietræ, vi har rundt om barnet og barnets CPR-nummer. Og så siger man, at barnet har nogle forældre, der har nogle bedsteforældre og oldeforældre osv. Og hver af dem, det vil sige i ret opstigende fra barnet, må give de her famøse 68.700. Hvad man så har ved siden af, at ens gudmor, eller man har en meget nær ven af familien, som jo er mere et familiært forhold, det forholder skat sig ikke så meget til. Og der er ikke rigtig den store retningslinje for, hvor meget må man så give. Jeg tror, det vi har igennem research til den bog, som vi har skrevet, jamen, der er det nærmeste, vi har kunnet komme, det var en dom tilbage fra 2018, hvor at der var nogen, jeg tror, det var landsskatteretten, der vurderede, at 5.000 kroner, det var passende. Det var det, man måtte give, når man ikke var en forælder eller bedsteforælder til et barn. Så man skal i hvert fald forholde sig til den del også. Og når du siger, den bog, I har skrevet, så er det gået ud fra den her, den lille guide til børns opsparing. Du har været venlig at tage en med. Den smider i julekonkurrencen til næste uge. Så ja, der kan man altså være heldig at vinde den, hvis man gætter rigtigt. Jakob, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan, vi har været omkring det flere gange her i Millionærklubben, men det her med, hvad det kan blive til, hvis man investerer, eller hvis man sådan giver pengegaver, altså kroner og øre, mønter og sedler, frem for at købe aktier. Kan vi ikke lige komme lidt ind på, hvad forskellen er der? Jamen forskellen er jo i realiteten, hvad er det for forventet afkast, vi kan få af den sum penge, vores barn har. Og uden at jeg har den store lommeregner foran mig, så kan man sige, med det renteniveau, vi har lige nu, hvor at den gennemsnitlige børneopsparingskonto, den rente, der er derpå, er 0,1%. kommer du op i en anselig størrelse, jamen, så møder du også negative renter, på trods af, at det er børns opsparing. Jamen, så vil dit afkast på 21 år jo være 1.500 kroner, hvis du investerer sådan en fornuftig size money, versus hvis du har investeret, hvor du kunne have fået, du ved, 50-60 gange så meget. Uden egentlig at have lavet andet end at investere i det brede verdensindeks. Mm. Så der er ikke noget med at prøve at slå markedet med i højere grad at sige, hvordan aktiverer vi den opsparing? Det er jo de samme penge, der kommer ind, men hvordan forvalter vi dem igennem 5, 10, 15, 20 år? Og det er jo, der er vores tilgang, det er jo at sige, jamen langsigtet opsparing til børn, det minder utrolig meget om pension til voksne. Det vil være relativt interessant rådgivning at sige, at størstedelen af dine pensionsmidler, de skal nu stå i kontanter i næste 15-20 år, og ikke rigtig blive til noget. Og konstateringen er jo, at 65% af indestående på børneopsparingskonti i dag, de står i kontanter. Mm. Og det er et entydigt produkt, der kun handler om langsigtet opsparing til børn. Du kan ikke få pengene ud, før barnet tidligst er 14 år, og typisk så er det jo, når barnet er 18 eller 21. Så en pokker kan det så være, at pengene står i kontanter. Ja, det lyder jo helt vanvittigt. Altså, har du selv noget svar på, hvorfor vi ikke har nogen tradition for at investere i de der børneopsparinger? Jamen, der ligger jo aktiekulturen i Danmark, som vi jo ofte taler om. Jamen, den har jo ikke nødvendigvis været til, at man egentlig investerer på egne vegne, og i højere grad, hvordan løber jeg nu en risiko på vegne af mit barn? Men jeg tror, den eneste sikre risiko, du løber ved ikke at investere, det er jo, at du med garanti, kan man sige, forringer købekraften af dit barns opsparing på grund af inflationen. Versus at tage stilling til det, og så i højere grad sige, jamen, jeg ønsker om ikke andet at investere midlerne, ligesom min egen pensionsordning, med henblik på, at vi som minimum følger inflationen, men gerne også kunne slå den. Så der er noget omkring aktiekulturen. Og så er der jo, nu er jeg jo sjældent lyde som en bitter gammel mand, men man kan sige, der er jo rigtig mange børn, og de har, kan man sige, på papiret ikke særlig mange penge. Og det gør det jo til en målgruppe, som er følelsesmæssigt utrolig attraktiv for alle. Vi vil alle sammen vores børn det bedste, også dem, der måtte sidde i en bank. Men man skal forholde sig til, at man er en børsnoteret bank, eller man har en forretningsmodel, der skal hænge sammen, eller nogle KPI'er. Så er det ikke sikkert, at det lige er rigtig mange børn med få penge, som man administrativt kan håndtere med den forretningsmodel, man har i dag. Men nu kommer du ind på det med følelser, og jeg kunne også godt tænke mig ligesom at vende de der etiske overvejelser med dig, fordi så du siger, at vi vil alle sammen det bedste for vores børn. Og det der med at løbe en risiko på vegne af sine børn, altså er det ikke det, der er svært for forældrene? Det tror jeg helt sikkert for nogen, at man kan være bekymret for den del. Og det er der, hvor tror jeg, sammenligningen med pension for os giver rigtig god mening, fordi basalt set er det jo det samme, du gør på vegne af din egen tredje alder ved at investere midlerne. Der er jo ikke den store forskel på, om det er dine børns penge eller dine egne. I sidste ende skal de forhåbentlig forvaltes bedst muligt. Og det, der er vores tilgang i hvert fald, det er at sige, så længe man har taget aktiv stilling til det, så er det jo fint, man har en kontantopsparing. Velvidende, at med det inflationsniveau, vi har, så bliver den mindre værd. Det er helt fair, hvis man har taget aktiv stilling til det. Hvis ikke man er blevet informeret af sin bank om, at det kunne være, det gav mening, at vi aktiverede de her midler, også selvom det i går sådan kun er 5.000 kroner eller noget andet, jamen, så synes vi, det er ærgerligt. Lars Svendsen, du har jo tidligere stået og talt om, at du ville investere for dine børnebørn. Er det sket? Nej, det er det jo ikke. Jeg har lige blevet holdt i næsen her, inden vi startede. Det er faktisk ikke sket, nej. Andet, jeg har givet nogle gode råd, og mine to ældste børnebørn, de har været så kloge, de har købt Bavaria Nordic. Og hvad hedder det? Fordi... Jeg håber, de har købt nu, hvor den har været nede så. Nej, men de har købt den her, da den var nede, og faktisk rigtig nede. Men det var jo så småpenge, som forældrene havde givet dem osv. Men, og som de vil gerne have en landbrug sammen, som jeg sagde. Men det kan jeg godt fortælle dem, når det lykkes. Når Bavarian kommer til at koste en bondegård, så kan I få jeres landbrug. Sådan. Det tror jeg. Nej, men de har jo meget lille beløb. Nej, det er en forsømmelse, og det er jo sådan noget, jeg lige skal blive enig med bestyrelsesformanden om, hvornår vi kan tillade os at pumpe nogle penge over til dem. Men... Fordi de... Nå, men det er, jeg vil sige, jeg har jo lige diskuteret på forhånden her, skal ikke sige, at vi gør ind, men vi diskuterer emnerne her. Men altså, ja, problemet for mig på det punkt er jo, at det er jo rigtige menneskepenge, og hvis de skal have 68.000 eller et eller andet deroppe, det skal jo give mening. Altså, det er jo lige meget, om de får 10.000, det er jo ikke meget. Men de skal jo have noget, der er lidt hårdt på, ikke? Så ved jeg det, altså 50 kilo eller sådan noget hver, og jeg har 5 børnebørn, så 250.000 menneskepenge, som det er sådan en bil, ikke? Eller sådan en nogenlunde ordentlig bil, ikke? Ja, kom on, Lars Svendsen. Nå, jamen, det skal de, og så til næste år, så siger de, bedst far, vi fik sidste år. Hvad så i år? Det må vi heller. Nå, men problemet er, jamen, det er jo det der med, at det er jo rigtig penge. Ja, men man kan jo gøre det langsomt, Lars Svendsen. Det kan godt være, at du siger, 10.000, det rykker ikke noget, men altså, man behøver ikke at smide det hele på banen med det samme. Altså, kan man ikke tage de der små skridt hen ad gangen? Jo, det kan man jo godt, men jeg vil sammenlæbe med der børneopsparing, den rigtige børneopsparing, den er tiden jo løbet fra, ikke? Hvor man kan komme med, hvad, hvor meget er det om året? Det er jo ingenting. Max 6.000. Ja, om året, og du kan komme op på, hvad er det, 65? 72. 72 nu, ikke? Altså, det giver jo ikke nogen mening. Altså, de skal jo have noget, men altså, der er der et voldsomt salgsargument i, at vi ellers siger generelt, nu taler vi ikke, fordi jeg skal stå og prædike om det, men det er altid godt at spare op. Det, der ikke er godt, det er jo, hvis børn bliver født med en sølvske i munden. Det er faktisk en dårlig ting. Som Buffett sagde, han har vist, er det ikke to børn, han har? Han siger, at de skal have, så de kan klare sig på samme eller milliarder, ikke? Men de må ikke få så mange penge, så de bliver dovne og narkomaner. Nå, nu skal det ikke handle om børneopdragelse. Nå jo, men det er det jo, at du, hvis du giver folk for mange penge, når de er 18 år, så sidder de og siger, men nu har jeg fået... Min bedstefar, han gav mig noget, så nu er jeg står jeg her og har 1,8 millioner, så køber jeg først en motorcykel til 150.000, en der rigtig kan køre derudad, og så køber jeg en ejerlejlighed til 15 millioner med udsigt over Københavns Havn, og fører mig fremad. Altså, så har du jo givet barnet en... gjort med bjørnetjeneste. Jakob Munch Stander, er tiden løbet fra børneopsparingsfeltet? Altså, kan det ikke være lige meget, om der er noget, der hedder børneopsparing eller ej? Altså, kan vi ikke bare lige så godt investere i frie midler, og så give dem til børnene på et eller andet tidspunkt? Ja, det er jo en gigantisk can of worms, og den her, men jeg vil sige, børneopsparingskontoen som begreb, kan man stille sig spørgende over for, hvordan den giver mening, set fra, hvordan den er bedrevet i Danmark. Selve det at spare op, har vi jo gjort, altså på vegne af den næste generation, har vi jo gjort altid. Vi har på en eller anden måde har vi jo altid sørget for, at den næste generation på en eller anden måde får det bedre. Og det er jo også det, man ser i tallene, at hver generation igennem årene har fået det økonomisk bedre fra generation til generation. Og så havde Tom Antoni for nylig en kronik i Berlinske omkring, at for første gang nogensinde står vi nu ved, at der er kun 50% sandsynlighed for, at den kommende generation faktisk bliver stillet bedre økonomisk end den foregående. Og det handler jo om boligpriser, det handler om kan man sige, ja, generel vækst i samfundet, og hvordan er økonomien fordelt. Og der står jo sidste traktallene 470 milliarder kroner i nettoformue hos den ældre generation, altså 60+, som jo på en eller anden måde er kommet igennem boligstigninger eller stigninger i priser osv., som jo på et eller andet tidspunkt, uagtet om lav vil gøre det nu eller senere, af naturlige årsager skal sendes videre i systemet. Mm. Og der kan man sige, der kunne det give mening, at i stedet for, at et barn får en meget, meget stor, en meget, meget stor sum penge på relativt kort tid i form af arv, at barnet i højere grad får det måske lidt mere drypvis, og dermed også får en læring om, hvad er det, det her går ud på, så man ikke står netop med en million kroner og ikke aner, hvad noget går ud på, men man har kun taget dialogen løbende. Kan du mærke, at der bliver større og større lydhørhed over for de her ting, når du sidder over hos Tobi? Altså, har I mange kunder, basically? Jeg vil sige, at det er jo fantastisk bekræftende, at vi på en eller anden måde rammer ned i kun vores egen navle og vores eget behov og har dækket det. Vi lancerede jo her i marts-april i år og har allerede nu snart 2.500 børn oprettet, altså konti, og forvalter i omegnen af lige snart 20 millioner kroner. Og for os at se, så er det jo en eller anden bekræftelse i, at vi taber ned i et behov, som ingen ellers rigtig har adresseret i Danmark. Og det er jo ikke for at skyde skoene på den finansielle sektor. Jeg tror bare, det handler om, at den, lidt som vi kom fra, den forretningsmodel, der er, den har ikke kun understøttet, at hvis man er heldig at have en rådgivningssamtale med en familie, altså når vi skulle også lige forbi og lave hvidvasktjek og risikoafdækning på vegne af at investere for 5.000 kroner. Det er heller ikke for at drille dig, Jacob, men det er jo ikke ret mange penge, trods alt. Nej, i den finansielle sektor er det jo småpenge. Ja. For os at se, der ligger vi jo i indbetalinger på mellem en krone, hvor der står her test i overskriften, og indbetaler på mere end 150.000 kroner. Mm. Så for os at se, så er det her, det vil sige, hvordan kan vi løse et problem, som andre i virkeligheden ikke rigtig tager sig af? Hvordan kan vi gøre det ved brug af teknologi til at skalere? Og så i virkeligheden håndtere alle 1,2 millioner børn, der er i Danmark, og alle nogle af 90 millioner, som er i Europa. Fordi problemet er jo det samme. Det er jo ikke isoleret set til Danmark. Det går ud over landets grænser. Og der ser vi skaler i det her som løsning. Hvad er det, du sælger? Hvad gør du? Hvad gør du af gode gerninger, hvis jeg kommer til dig? Jeg tror, hvis du sammenligner bedst muligt, måske ikke til dig, for du vil aldrig bruge June, tænker jeg. Så hvis du ser June eller Nord eller andre digitale investeringsløsninger, så kan du ikke oprette dit barn der. Og det kan du ikke, fordi de er mindreårige, og der er nogle specielle ting omkring det, og det gør, at det er sgu lidt besværligt, så det kan man ikke. Det kan man stoppe i stedet for. Så på den korte bane er det jo sammenligning med nogle af de andre digitale løsninger derude, hvor du bliver rådgivet. Vi har tilladelse fra Finanstilsynet som investeringsrådgiver, så vi laver digital investeringsrådgivning af forældrene, hvor de får en afdækning af deres risikoprofil. Den matcher vi med barnets tidshorisont, så man har typisk flere børn, så der kan være forskellige investeringsprofiler afhængig af, om tidshorisonten er 2 år, eller 10 år, eller 15 år. Så vi angiver eller anbefaler en investeringsprofil, som man så aftaler med forældrene. Og det er jo så ud fra den, der bliver investeret, når der lander penge på barnets konto. Og hvilke aktiver investerer I i? Vi investerer i globale aktier, i globale obligationer og i danske obligationer. Mm. Og laver et split imellem dem ud fra, som sagt, forældrenes risikoprofil og den tidshorisont, der nu er. Og så laver vi over tid løbende risikojustering i takt med, at kan man sige, den forventede tidshorisont den nærmer sig i forhold til udbetaling. Men er det stockpicking, eller er det indeksinvesteringer? Det er indeksinvesteringer. Okay, så I ligger op ad det brede. Hvad koster det at investere gennem jer? Vores rådgivningshonorar er 0,6 i OP. Mm-hmm. Og på toppen, hvordan er det i forhold til, hvis man skulle gøre det selv via en bank? Jamen, det er jo så 0,6 mere, end man vil gøre i en bank. For oven i det kommer så produktomkostningerne. Og det er jo så hos os, vil det ligge op til 0,55. Så samlet set plejer vi at sige, det maksimale, man betaler i OP hos Tobi, det er 1,15 om året. Mm. Til gengæld har vi ikke nogen handelsomkostninger. Og det er jo nogle af det, man glemmer. Så hvis man siger, hej, jeg vil gerne investere i en ETF, og den koster, I don't know, 0,3, ja, så skal du lige betale valutavekslingsomkostninger og 29 kroner i handelsgebyr og alt muligt andet. Det er der ikke hos os. Så det, der tror jeg, for os at se, der er det mere transparent at sige, det koster maksimalt 1,15. Og omregner man omkostningen til os, jamen 10.000 kroner investeret om året i Tobi, at sige, det er 60 kroner om måneden, 60 kroner om året til os, det vil sige 5 kroner om måneden. Så Jakob, I er godt i gang. Det har taget nogle år, før I sådan for alvor fik det til at løbe rundt, og der skal også skaleres meget mere, kan jeg næsten forstå, før I begynder at tjene penge for alvor hos Tobi, og det skal der måske ud i hele verden. Det er i hvert fald sådan, den meget langsigtede plan, kan jeg næsten høre på dig. Hvornår tror du, vi når dertil? Altså, hvornår kommer I til at tjene penge? Jeg vil sige, fokus på den korte bane er ikke at tjene penge, og det er jo fordi, vi er jo lidt en venture case, kan man sige, og det handler om skala. Og det betyder, at vi jo skal bruge alle de penge, vi har. Og så er erkendelsen jo også, som du siger, 20 millioner kroner under forvaltning efter 10 måneders tid. Er det mange penge? Jamen for os at se, er det validering af, at der er et behov. Men nej, det er jo ikke det, vi bliver rentable af. Der tror jeg, det er relativt nemt at rense ud, hvad vores omsætning er ud fra det. Men det er en validering. Og så handler det om skaler derfra. Og så handler det om at sige, når først folk har fået, kan man sige, oprettet en gentagen overførsel hver måned til os, eller har givet en større pengegave, jamen, altså, hvad er grunden til at skifte til nogle af de andre udbydere, om der var ikke andre? Bankerne har ikke nogen interesse i at hjælpe dig. Du kan ikke oprette dig i nogle af de andre digitale løsninger. Vores fokus er nichen, og dermed begynder vi også at kigge på nogle andre kundebehov, end hvis man ser barnet som et kontonummer. Vi ser, hvordan bedsteforældre, hvordan kan vi rådgive dem om muligvis arveforskud eller andet? Kunne vi kigge ind i andre vertikaler, forsikringer eller hvad ved jeg? Fordi vi ikke ser det som værende. Her er et CPR-nummer, vi ser det som en familie, hvor der er et barn og forældre og bedsteforældre. Og hvilke behov ligger der rundt om det som en enhed? Super interessant at kigge ned i. Så ja, vi har en forretningsmodel lige nu, og den er fin, og den validerer, at vi er til stede. Men det er ikke jo nødvendigvis det, der er det langsigtede. Altså, jeg kan fortælle dig, at for en hurtig beregning, at du skal have 500 millioner i balance for, at du er rentabel. Det vil give jer 3 millioner om året, og det er jo det, I skal bruge. Er det ikke helt nogen rigtigt? Nej, jeg vil sige, at vi skal længere op. Hvis vi isolerer set gik efter sorte tal, så skal vi jo længere op, for det koster også noget for en kunde ombord, og vi er jo team og så videre. Så lad os sige, at en milliard under forvaltning ville nok være fornuftigt i det danske marked. Wow. Spændende i hvert fald det, I har gang i Aarhus. Tobi, så må vi se, om det bliver så stort, som I går og regner med. Jakob, vi lader Tobi ligge et øjeblik, for vi skal også videre til noget helt andet. Vi har fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Og det er faktisk meget passende, at vi har Jakob i studiet i dag, fordi Jakob, du er jo også uddannet datalog fra Københavns Universitet, og du har også nogle pointer om nogle af de ting, som Mads han taler med. Så det skal vi lige omkring her de næste kvarters tid. Mads, først og fremmest, det har været lidt svære tider for dig, og det kan da godt være, at markederne de rettede sig i går efter Fed-mødet, men altså, hvad er det for noget, du ser derude, at du bekymrer, ligesom mange af investorerne til Sydland er? Nej, altså, og jeg har prøvet det her før. Jeg startede jo i Millionærklubben for over et år siden og lancerede en portefølje, eller den jeg har nu, og tog så coronanedturen, og jeg kan huske, vi snakkede om det, jeg var lang hele vejen, og det gør ondt i maven, og det er træls at stå med. Men jeg tror på det her med at være langsigtet investor. Og de virksomheder, som jeg investerer i, jamen, de har den samme prissætning om 5 år. Den afhænger af, hvordan virksomhederne har performet i de foregående 5 år. Så det, vi ser lige nu, det er jo en prisændring på virksomhederne. Så på den måde, så selvom det gør ondt i maven og så videre, altså, så er der ikke så meget at gøre ved det, hvis det er strategien, man har, at man er langsigtet investor, jamen så kigger man på virksomhederne og ser, hvordan det går, og så må kursen være kursen. Men sjovt er det bestemt ikke, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange, der får ondt i maven af det. Ja, hysteri ved jeg også, at du siger, noget af det i hvert fald er, i går, da jeg talte med dig i telefonen, så sagde du også, hvem er det dog, der sælger aktier på de her prisniveauer? Hvorfor undrer det dig så meget? Altså, man kunne jo argumentere for, ja, det er jo altså også aktier, som har kørt vældig meget op igennem lang tid, og måske er det bare folk, der tager profitten hjem. Ja, og det remains to be determined, ikke? Også om det var en boble i small tech, som vi så i februar, eller om det var rigtigt priset ind i februar. Meget af small tech har jo outperformet i rigtig, rigtig mange år, uden at prissætningen er steget på det. Og så steg prissætningen faktisk af det i slutningen af 2020. Og så er vi tilbage til nogenlunde de samme prisniveauer. Måske har vi endda skudt længere ned i forhold til sådan de langsigtede prisniveauer. Der er en del af de virksomheder, som jeg kigger på, som handler til samme værdisætning nu, som ved bunden i coronakrisen. Så vi ved først om 5 år, om der var en boble i tech, eller om det går ligesom det har gjort de sidste 10 år, at den her type aktier bare overperformer på lang sigt, men markedet vælger ikke rigtig at hæve valuation af dem. Ja, og så ved vi måske også, om der var en boble i value mass. Det er jo faktisk noget af det, du har talt om nogle gange. Jeg ved godt, det er på at drille os andre lidt, men altså, ser du stadigvæk det? Jamen altså, det er igen den her historie om, der er noget, der er anderledes, og vi har været igennem 100 år med en teknologisk revolution, der handlede om masseproduktion, og det har sådan givet en type virksomheder, en måde at analysere aktier på, og en måde at se på verden på. Og nu er vi i gang med den næste teknologiske revolution, som handler om IT og telekommunikation, startet i 70'erne. Og det giver en anden type virksomheder, det giver en anden dynamik derude, hastigheden er øget, det er vigtigere at innovere. Voldgravene, som tidligere har været sådan value-baseret, noget med at kontrollere værdikæden og sådan nogle ting for at have pricing power både mod kunder og forsyningsselskaber, jamen den er ændret til, at det handler meget mere om at have gode produkter og produkter, der løser problemer ude i verden. Så det er derfor, at jeg er enig med Cathie Woods i stort set næsten alt, hvad hun siger, og hun har jo den her tese også omkring, at der er en boble i value, i hvert fald hvis man ser på lang sigt. Og man skal huske, at de her kortsigtede bevægelser, det handler altid mere om, altså det handler mere om prissætning. De langsigtede bevægelser, det handler om den reelle udvikling i samfundet og i virksomhederne. Mads Christiansen, vi skal tale Web 3.0, men inden vi lige hopper i den boldgade, så skal jeg lige spørge dig, fordi Kim Kreutzfeldt har skrevet ind til os her, om hvorfor at Sea Limited falder så meget, om du har en mening om, hvor bunden er. Det er jo altså en aktie, du har haft ganske længe. Nej, ikke rigtigt. Altså, det er en af de aktier, hvor hvis man ser på enterprise value i forhold til gross profit, så handler den med billigere nu end ved coronabunden. Så den er blevet rigtig, rigtig billig. Men det er jo det her med, at lige nu sælger markedet alt, hvad der har en høj PE, og hvad der ikke har. Det har Sille, men til det ikke, de har røde tal på bunden, ikke? Så det er noget af det, der ikke er i markedets gunst lige nu. Og så bliver det ligesom en snibbold, der ruller, og der var nok også en del sådan hurtige penge inde i Sea Limited, og de forsvinder så, når det er sådan, at den falder på den her måde. Men jeg mener, Sea Limited er et rigtig, rigtig godt langsigtet køb lige nu. Ja, 226 ligger den sådan lige i hele træskolængder. Sea Limited, tickerkoden er SE, og den handler altså på Nasdaq. Web 3.0, det er noget af det, du har talt rigtig meget om, Mads Christiansen, som værende sådan en af fremtidens store ting. Og nogle gange, når du har talt om det, så har Jacob siddet og lyttet til dig derude ved højtaleren. Og som datalog, så sidder han altså og mener, at du har ikke helt fat i det rigtige. Jacob, kan du ikke lige starte med at udfolde, hvad det er, det handler om? Jamen, i virkeligheden er jeg jo et absurd kærlighedsbarn mellem Lav og hvad hedder det nu, og Mads. I den forstand er jeg jo helt enig i meget af det, Mads siger, at Vi bliver nødt til at kigge langsigtet, vi bliver nødt til at se på, hvad er det for en teknologi, der ændrer noget osv. osv. Og på den anden side, der er jo også enig med Lav om, at der skal også være et menneskebehov derude. Vi skal jo møde det med et eller andet. Der er noget, der skal materialisere sig i hænderne eller noget andet hos rigtige mennesker. Og der vil sige, der er det, jeg søger nogle gange, eller det, jeg savner nogle gange, det er i virkeligheden at få sat de nye teknologier, som jo ikke ligger det næste år eller to år fremme, men måske i virkeligheden 5-10 år fremme, at vi får sat dem i en kontekst, når vi er i et program som det her. Fordi at det er jo meget det, som ventureverdenen de løber efter. Der er ingen tvivl om, at der hedder det I invest in Web3, og så er det jo nærmest lige meget, hvad det er, lige så vel som det måske var for 5 år siden i noget, der havde noget med krypto at gøre. Og så sige, jamen, det er rigtig fint, at ventureverdenen gør det, men det er jo ikke den verden, vi er her, så hvis der er nogen, der går ud og reagerer på vegne af, at man taler Web 3.0 med den kæmpe store risiko, der ligger for, at det bare er marketing-hype, jamen så kan man sige, så mangler der et informationslag, som venturefonden har, men som man som privatinvestor ikke har, og dermed kan ende med at agere på noget, som måske har en større risiko, end man burde. Men Jakob, Web 3.0, hvad betyder det i din verden? Jamen det betyder i virkeligheden, kan man sige, i gamle dage, nu sagde jeg datalog, og som jeg plejer at sige, jeg er en af de få, der blev færdig, i stedet for at springe ud og blive rig, som alle andre gjorde i nullerne. og så har jeg så taget en HD fra CBS. Så jeg plejer at sige, at jeg kan noget med etter og nuller og kroner og øre. Og det er lidt i det spændfelt, hvor jeg siger, at der ligger noget interessant her, og så skal det på en eller anden måde møde et menneskebehov. Og tilbage i nullerne, der talte vi også Web 3.0. Der var det et semantisk web, hvor at tingene talte automatisk sammen, og det kunne gøre det ene og det andet. Og hvis man laver sådan en Google Search Trend, hvordan har man søgt på Web 3.0, så var der et spike tilbage i midten af nullerne. Og her i de sidste 2 måneder, så er det jo, at det spike er jo gigantisk og steget lige pludselig ud af det blå. Og det handler jo om, at der er blevet opbygget en eller anden hype. Men Web 3.0, som det er i dag, jamen det jo handler jo om, at hvor det tidligere er skal man sige, enkeltselskaber, der har haft magten og haft data og har kunnet kontrollere den ved, at vi poster alle mulige hele vores liv på Facebook eller hvor det må være, så handler det nu i højere grad om, at det kan blive distribueret ud, og at man i højere grad selv kan tage ejerskab på den data, man selv poster, og dermed også kan eventuelt kapitalisere på den. Og man har, kan man sige, kontrollen over den, i modsætning til i dag, hvor den i højere grad er, kan man sige, der er de her voldgrave, som Mads taler om. Og der kan man sige, jamen, til at starte med, hvor er menneskebehovet i det, var jeg ved at sige. Altså, hvorfor er det, jeg som individ skal til at have kontrol over de billeder, jeg poster af mine egne børn, eller kaninerne, eller hvad det nu må være? Der er jeg i tvivl om, hvad er det Web 3.0 som en overskrift, der får noget til at pike i search trends på 2 måneder? Hvilke menneskebehov møder det, at jeg kan tage kontrol over mine kattebilleder, eller noget andet, sat på spidsen? Så for mig at se, så er Web 3.0 det er en overskrift, som ventureverdenen, som er meget, meget langt ude på risikokurven, de køber ind i, fordi jamen, de skal bare ramme den rigtige. Eller også behøver de ikke ramme den trend, så er der en anden trend, Metaverse eller hvad det nu må være. Og der savner jeg, at vi så får bragt det ned til kan man sige, det, hvor vi er som mere almindelige investorer. Mads Christiansen, er Web 3.0 sådan et for fluffy begreb, som der ikke rigtig ligesom ligger noget i, og man egentlig bare kan smide det ud til nærmest alting i den her verden, som vi lever i lige nu? Jamen, lige et par ting. Jeg er egentlig fuldstændig enig med rigtig meget af det, der bliver sagt. Altså, det er jo ikke sådan helt afgjort, hvad Web 3.0 egentlig dækker over, og det er den der med et semantisk internet. Jamen, det er en af hvad skal man sige, definitionerne. Jeg tror mere og mere, at nu, når man taler om Web 3.0 nu i den spike, der er nu, altså, så er det det her, internet, som er bygget op omkring blockchain-protokollerne. Og der tror jeg, man skal holde fast i, at Ethereum-protokollen for eksempel, jamen det er en virtuel computer, som kommer til at ligge på nettet, og alle kan bruge den. Og den kan lave smart contracts, og så er der tokens, som er det nye. Og det, at der er tokens nu, det gør, at man kan skabe værdi, og at brugerne får kontrol, altså brugerne og byggerne, brugerne og udviklerne får kontrol. Og det er i virkeligheden det nye her. Det er derfor, som Jakob også taler om, at på Web 1 og 0 og 2.0, jamen der vinder Google og de her store selskaber, som kontrollerer tingene. Og så leger vi os ind på deres services, og vi er glade, hvis vi som udviklere af podcasts eller et eller andet får et par likes eller et eller andet, mens alt monetisering den ligger hos de her store virksomheder. Og det, hvis man skal give et billede på, hvad det er, der ændrer sig nu, så vil det være, at på Web 1.0 og 2.0, der er det Uber, som monetiserer Uber-forretningen. Men på Web 3.0, der bliver det chaufførerne, som ejer og selv monetiserer og selv har kontrol over Uber-forretningen. og selv kan udvikle det her videre. Og det, at man lige pludselig får value for money for det, man udvikler selv, for den kreativitet, man lægger ind over at videreudvikle forskellige NFT'er og sådan nogle ting, som bare er lige den spæde opstart, jamen det er det, der vil komme til at gøre det så kæmpe, kæmpe stort og gøre det så revolutionerende. Så Jacob, har Mads ikke ret i, at vi står foran en helt ny generation af the web eller internettet, altså som gør, at virksomhederne kommer til at ændre sig markant også fremover? Jeg tror, det er måske anskueliggørelsen af, at det er enten eller. Jeg tror ikke, der ligger alle mulige lommer af teknologi, der kan bruges til det ene eller det andet. De underliggende netværksprotokoller, der bliver brugt til blockchain, om det er den ene eller den anden, er jo de samme, som der er blevet brugt, siden internettet blev opfundet for årtier tilbage. Så på den måde er det jo bare en anden abstraktion på toppen af ting, der i forvejen er der. I forhold til det meget fine eksempel med Uber, jamen det, som Uber skaber, er jo også distribution. Så hvis den enkelte taxichauffør, han står og rækker hånden op og siger, hej, må jeg ikke nok få lov til at gøre det via den her lille platform herover, hvor der er flere penge til mig, men der er ikke nogen, der kan finde vedkommende. Jamen, hvordan pokker skal han så tjene sine penge? Så der er det her space i at sige, jamen det er godt, at vi flytter det fra en central virksomhed, men vi flytter det jo bare over på en, forstår mig ret, når det er distribueret, men over på en central blockchain. Altså det er jo stadigvæk, nu har vi bare flyttet afhængigheden til en virksomhed over til afhængigheden til en teknologi, hvor nogen så kan kapitalisere på toppen af det i form af, at man kan tjene på, at en eller anden ether, den stiger i værdi, fordi den bliver brugt mere og mere og mere. Det lag, synes jeg, der lidt mangler i den forstand, at jamen, er vi bedre stillet af, at det er en åben og distribueret det ene og det andet. Der skal jo nok komme nogen på toppen, der kapitaliserer på det, for ellers er der jo ikke rigtig det store incitament for overhovedet at komme i gang. Mads, jeg hører Jacob sige same, same, but different trods alt, men altså er vi ikke der, hvor han lige præcis har ret i, at det er sådan set bare at flytte noget over på en anden platform, og så ja, altså, hvorfor skulle det gøre, at virksomhederne, som du lige kigger på, at de skulle være endnu mere værd? Jo, altså, og det der er anderledes, det er det her med tokens, og det er det med, at det giver ejerskab. Fordi det er jo rigtig meget af det software, vi bruger i dag, det er jo open source og sådan noget, så det er noget, alle principielt har adgang til. Og så er der en lille smule proprietær software og en lille smule data-ejerskab og sådan noget, ting, som så ligesom gør, at det er en virksomhed, og at vi er nødt til at betale for at få adgang til det. Og det er det, der skifter nu, det er, at alle får direkte medejerskab af det, de udvikler. Og det betyder også, at tingene behøver kun at blive udviklet én gang. Altså, når der først er en god løsning på et problem, jamen så ligger den derude til brug for alle. Der er ikke nogen virksomheder, der kontrollerer det. Ja, jeg bliver rigtig meget for mig i forståelsen af det der med, at lige pludselig har vi mulighed for at have medejerskab, og det tror jeg kommer til at give en voldsom øgning i kreativiteten. Godt, vi lader den ligge der. Det var meget teknologisnak her i det her program, men det hele handler jo selvfølgelig om, hvad det er for nogle virksomheder, der også i fremtiden bliver vindere, for det er jo det, vi kigger på, når vi skal investere. Men lad os sætte et punktum der, Mads Christiansen, fordi at vi skal også lige omkring en spektakulær historie, som har fundet sted her på det seneste, efter at Sex and the City er kommet ud med deres nye spin-off, den her amerikanske kultserie med Carrie Bradshaw, Mr. Big og alle mulige andre. Mr. Big, som jo altså i den her nye første afsnit af spin-offet, simpelthen, ja, nu kommer der en spoiler, men altså ja, dør. Ja, spoiler alert, hvis man vil følge. Præcis. Ja, nå. Sexen, ja, så må man slukke nu. Men manden, han dør simpelthen efter at have cyklet på en Peloton-cykel, og det fik altså ret fatale konsekvenser for selskabet. Kan du ikke lige sætte os ind i den sag? Jo, altså første afsnit kommer ud af Sex and the City, og i afsnittet, der giver Mr. Big den gas på en Peloton-cykel. Han bliver kostet rundt af hende her, instruktøren Allegra, og efterfølgende får han hjertestop, og Carrie finder ham i badet og ødelægger hendes blå Manolo Blahnik-sko i badet samtidig. Så det er fuldstændig devastating for alle Sex and the City-entusiaster. Og så går nyhederne jo, at Mr. Big han er død, og så falder Peloton altså 10% derude, fordi at det virker som om, at Peloton har, en Peloton-cykel har slået Mr. Big ihjel. Og han dør af et hjertestop, og det tror jeg, alle er enige om, at motion og motionscykler og sådan nogle ting, det mindsker risikoen for at dø af hjerteproblemer. Og et hjertestop har ikke noget at gøre med, at man har anstrengt sig på den måde. Mm. Så kommer responset faktisk lynhurtigt fra Peloton. lige efter weekenden, så kommer der en reklame ud, He's Alive, og der ser man så Mr. Big i en sofa, sidder og snakker med netop Allegra, og de er så et par nu, og de sidder og snakker om de lige skal have en ekstra tur på Peloton-cyklerne. Og så går snakken jo nu, altså har det her været planlagt? Vidste Peloton, at Mr. Big han ville dø i det her product placement, eller kom det som en overraskelse for dem? Og jeg tror egentlig, de fleste sådan har tolket det som, at det var overraskende, og de har noget at respondere, men jeg tror måske, at det i virkeligheden har været et mega godt orkestreret marketingstunt. Altså, det her Peloton og Sex and the City er forbundet nu for altid, og den her historie vil gå viralt og vil blive fortalt i generationer, tænker jeg. Så det og vi kan godt grine af det, fordi det er jo sådan lidt skørt, men altså på en eller anden måde er det jo altså også lidt fatalt, når at den fiktive verden så lige pludselig kommer til at påvirke den virkelige verden ret meget. Og det kan godt være, at marketingsfolkene over hos Peloton, tickerkoden er i øvrigt PTUN, hvis der er nogen, der vil kigge med derude. Det kan godt være, at markedsfolkene de sidder og jubler i deres hænder, men altså investorerne, altså, de må da blive rasende over, der sker sådan noget, Mads. Lige pludselig så forsvinder der 10% af værdien. Ja, det er rigtigt. Og det er igen det her med, altså når panikken kommer, lige nu er panikken i markedet og så videre, altså det er lige før, at Peloton Investor Relations, de skulle have været ude og advare om en mulig reaktion på Sex and the City, men det har de nok heller ikke lov til i forhold til serien, så jeg ved ikke lige, hvordan man skulle gøre det der, men det siger jo også noget om det her med, at man nok lige skal have ro i maven og kigge på de positioner, man har, så hvis man kan lide dem på lang sigt, så tager man de ture med, der kommer, selvom det kilder lidt i maven. Mm. Kan du lide Peloton, som den er lige her nu, Mads? Ja, det kan jeg. Det må jeg sige. Altså, markedet fokuserer rigtig meget på dem som en produktvirksomhed. Og sådan som jeg forstår Peloton, så er det ikke en produktvirksomhed. Deres produktion af cykler og hvad de ellers har i fitnessgrej, det skal man se som customer acquisition cost, altså som markedsføringsomkostninger. Og så bygger de det her connected fitness netværk, hvor de har et netværk nu, stort netværk, langt det største fitness netværk, og det betyder at de kan lave det bedste indhold, altså det er fuldstændig en Netflix model nu har de så mange brugere, at de kan bruge rigtig mange penge på at lave indhold, lave rigtig godt indhold, lave rigtig gode programmer og applikationer til det, og det betyder bare at de ligesom er stukket af fra det mulige felt af connected fitness, så jeg ser dem meget som en Netflix pendant bare inden for fitness. Godt. Mads, vi slipper dig der. Vi skal lige nå et par ting mere, inden vi skal lukke for i dag. Men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. I lige meget. Så vi er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence. Det har været svært for ham i år, men sådan er det jo engang. Man må jo være tro i sin strategi. Tom Hårgaard er selvfølgelig også en del af konkurrencen her i 2021. Vi har ikke haft mulighed for at få fat i ham i den her uge, hvor han holder ferie, men vi prøver igen i næste uge, hvor han skulle være tilbage sidst på ugen. Tilbage til dig, Jakob Munk Stander fra Tobi. Der er et spørgsmål fra Simon. Han spørger her, giver det ikke mening at indbetale maksimum på børneopsparing og få de skattefordele, der er her, og så alt ud over på et almindeligt depot til barnet? Jo, hvis man skatteoptimerer på den vis, så giver det rigtig god mening. Det der kan være for travle børnefamilier, det er at sige, det er lidt småbesværligt og lige holde styr med, hvor mange har fået indbetalt på den der børneopsparingskonto, og har vi ramt loftet for året eller for samlet set i indbetalinger. Og der kan man sige, det vi tilbyder jo, det er jo fordi, det er raketvidenskab, det vi laver. Vi prøver bare at gøre det nemt for en børnefamilie i en travl hverdag. Men det er jo, at hvis man, så længe barnet ikke bruger sit frikort, som alle børn har også, selvom de er 0 år, så har de, kan man sige, i indeværende år 36.900 kroner i muligt afkast, som kan være skattefrit. Og der kan man sige, afhængig af, hvad du investerer i på det her frie depot, så hvis du investerer i enkelte aktier eller i andre produkter beskattet som aktieindkomst, så betaler du traditionelt 27 eller 42% i skat. Hvis du investerer i produkter beskattet som kapitalindkomst, og det er jo så obligationer eller akkumulerende investeringsselskaber, og de ETF'er, der ikke står på skats positive liste, jamen så kan du faktisk give dit barn et meget, meget større skattefrit investeringsafkast, end du kunne på børneopsparingskontoen. Så tilbage til svaret. Jo, hvis du ønsker at optimere på vegne af en konto og flere konti og investere forskellige steder og mulige forskellige omkostninger, så er det den rationelt skattemæssigt giver det rigtig god mening. Hvis man ønsker at sige, okay, det er måske lige overkanten for at spare lidt i skat, men jeg vil stadig gerne spare noget i skat, så kan et frit depot, hvor du investerer i produkter beskattet som kapitalindkomst, så længe barnet ikke bruger sit frikort, så kan du opnå et meget større årligt skattefrit afkast end på børnebankskontoen og forsimple dit liv. Så der er i hvert fald masser af muligheder, også hvis man vil give aktier i julegave til børn eller børnebørn, ja, så kan man altså lige kaste over det, og jamen, jeg skal gå ind på Tobi og læse lidt mere om det. Og tak også for den bog, som du havde med til os, Jakob, den lille guide til børns opsparing, den smider vi altså i puljen til næste uge, hvor der også er julequiz. Tak også til dig, Lars Svendsen. Du var lidt stille i dag, men sådan er det. Du kan nok få lov at tale i morgen. I morgen svarer vi nemlig på spørgsmål hele timen. Philip Gunst, han kommer og hjælper os. Det glæder vi os også til. Lyt med igen, når vi er klar her fra studiet, altså klokken 9 i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.